الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة عراف کی تقریباً 102 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا تھا, موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں یا اس کی قوم کی طرف, فظلموا بها تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کرنے کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا, ان کو جھٹلایا اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات زبان سے نکالے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. یعنی چونکہ اب یہ خطاب فانظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو جھٹلایا تو اس کا انجام بڑا دردناک ہوا. اور چونکہ یہ پہلے معاملہ ہو چکا تھا کہ فرعون غرق ہوا تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دیکھیے کیسا مفسدوں کا برا انجام ہوا. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ نے, یہ پہلے بھی واقعہ پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم نے اپنے تسلط میں لیا ہوا تھا اور ان سے مختلف قسم کے کام لیا کرتے تھے. اور پھر موسیٰ, یہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ آئی ہے اور جس نے فرعونیوں کے مکانوں کو جلا دیا ہے, تو اس نے جب تعبیر پوچھی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. اس وقت اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. اس پر عمل شروع ہوا, تو چونکہ پھر جب سب لڑکے قتل کیے جانے لگے تو تیزی کے ساتھ مردوں میں کمی واقع ہوئی, عورتیں کثرت سے ہونے لگی. اور فرعون کو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے مردوں کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس مزدوری کرنے والا کوئی نہیں بچے گا, اور پھر یقیناً ہمیں خود مزدوری کرنی پڑے گی. تو ان کو کچھ اس میں حکمت عملی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. اس وقت فرعون نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ ایک سال ان کے لڑکوں کو ذبح کرو اور دوسرے سال ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے. جس سال ذبح کرنے کی باری تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور چھوڑنے والے جو سال تھا اس میں ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی پیدا ہوئے تھے. اور پھر یہ طویل واقعہ ہے جو اگلی صورتوں میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو پانی میں بہا دیا تھا اور پھر فرعون کے گھر تک آپ پہنچے, پھر آپ پرورش پائی آپ نے, اور پھر اللہ کے حکم سے اس فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر پہنچے. تو یہاں سے یہ اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا فرعون انی رسول من رب العالمین, کہ اے فرعون بے شک میں عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھے یہی سزاوار ہے, میرے لیے یہی لائق ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے حق ہی بیان کروں, اس کے علاوہ اللہ تعالی کی طرف حق کے علاوہ کسی چیز کو منسوب نہ کروں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. تو آپ نے بنی اسرائیل کو بھیجنے کا مطالبہ کیا, جس پر فرعون نے کہا کہ قالا, وہ بولا, ان کنت جئت بآیت فأتی بها ان کنت من الصادقین, کہ اگر آپ کوئی نشانی لے کر ہمارے پاس آئے ہیں تو اس نشانی کو پیش کریں اگر آپ سچے ہیں. تو گویا کہ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا رسول ہوں تو کوئی اس کی بھیجنے کی نشانی بھی ہمارے سامنے بیان کریں, اگر آپ نشانی بیان کریں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. یہ یاد رکھیے کہ فرعون جو تھا یہ خدا کے وجود کا منکر تھا, یہ دہریہ تھا, اس کو دہریہ کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہو. اور یہ کہا کرتا تھا کہ تمام جو زمین کا نظام ہے وہ ستارے چلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے کچھ بت بھی بنائے ہوئے تھے جو ستاروں کے شکل پر تھے, ان کی پرستش وغیرہ کیا کرتا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین اس کو دی اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا تو اس نے نشانی طلب کی. فالقا عصاہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. فاذا ہی ثعبان مبین, تو اچانک وہ اس وقت ایک بالکل واضح طور پر ازدہا ہو گیا. یہ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ زرد رنگ کا ازدہا بن گیا تھا اور یہ اپنے دم پر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور تقریباً اس کی مسافت ایک میل کے برابر تھی. تو اتنا بہت بڑا ازدہا اور ایک میل کے فاصلے پر, یعنی اتنا اونچا وہ ہو جائے, اور اتنا بڑا اس کا جبڑا تھا کہ ایک یہ نچلا حصہ زمین پر رکھے ہوئے تھا اور اوپر والا حصہ محل کے اوپر تھا. جب اس نے فرعون کی طرف دیکھا تو فرعون اٹھ کے بھاگ گیا اور وہ گرتا پڑتا تخت کے پیچھے گیا, اور جب لوگوں کی طرف دیکھا تو ہزاروں لوگ کچل کر ہلاک ہو گئے تھے. یہ اتنا خطرناک قسم کا ازدہا بظاہر شکل کا بن گیا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, تو یہ دیکھنے والوں کے لیے اس وقت سفید ہو گیا, یعنی سفید ہو کر جگمگانے لگا. تو یہ دو واضح طور پہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائی, دو معجزے پیش فرمائے کہ ایک تو عصا کو ڈالا تو سانپ بن گیا, اور اپنا ہاتھ آپ اس طرح گریبان میں اندر ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو آپ کا دست مبارک اپنی اصلی شکل میں گندمی رنگ کا تھا, اور جب آپ اندر ڈال کے نکالتے تھے تو سفید ہو جایا کرتا تھا اور جگمگاتا تھا. قال الملأ من قوم فرعون, تو کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے, ان هذا لساحر علیم, بے شک یہ تو ایک صاحب علم جادوگر ہے. کیونکہ بنی اسرائیل اس میں فرعون کی قوم میں بہت زیادہ جادو عام تھا اور بڑے بڑے جادوگر تھے, خود فرعون ایک بہت بڑا جادوگر تھا. تو انہوں نے جب درباریوں نے دیکھا تو ان میں بہت سارے جادوگر تھے, اس تمام معاملے کو دیکھا تو وہ سمجھ نہ پائے, کیونکہ جادو بہرحال اور چیز ہے, معجزہ اور چیز ہے. تو حیران ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر بہت ہی بڑے علم والا لگتا ہے, کہ اس کا علم ہمارے علم سے بہت زیادہ ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. فماذا تأمرون, تو تم کیا اس کے بارے میں مشورہ دیتے ہو؟ قالوا, انہوں نے کہا, ارجح و اخاہ, کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو ٹھہرا لیں. و ارسل فی المدائن حاشرین, اور آپ مختلف شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دیں. گویا کہ فرعون کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو ٹھہرا لیا جائے اور تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے تاکہ باقاعدہ مقابلہ ہو. یا اتو کا بکل ساحر علیم, تاکہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں, ہر طرف سے جمع کر لیا جائے. وجاء السحرۃ فرعون, اور جادوگر فرعون کے پاس آئے. قالوا, انہوں نے کہا, ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے لیے ہمیں کچھ انعام ملے گا اگر ہم غالب آنے والوں میں سے ہوں گے. قال نعم, اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, یعنی میں تمہیں قریب کر لوں گا, اور قریب جب کروں گا تو یقینی سی بات ہے کہ تم پر انعام اور نوازشوں کے دروازے کھول دوں گا. قالوا, انہوں نے کہا, یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین, بولے کہ اے موسیٰ, یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم ڈالنے والوں میں سے ہوں. یعنی جب سارے لوگ جمع ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں, اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور تمام جادوگر جمع ہو گئے, تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ پہلے ابتدا کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ادب ملحوظ رکھا گیا تھا, انہوں نے ادباً یہ کہا کہ آپ پہلے ڈالیں اگر آپ مقدم ہونا چاہتے ہیں, ورنہ پھر آپ کہتے تو ہم ڈال دیتے ہیں. اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کو ایمان نصیب فرمایا تھا. قالا, انہوں نے کہا, القو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو کہ تم ڈالو. فلما القو, پر پھر جب انہوں نے اپنی وہ ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں وہ رسیاں ڈالیں, سحروا اعین الناس, تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, اور انہیں ڈرایا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, اور وہ بڑا جادو لے کر آئے, یعنی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا, جیسی رسیاں ڈالیں سب کے سب سانپ بن گئے, وہ دوڑنے لگے تو لوگ خوف زدہ ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں یہ سانپ تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو جب آپ نے وہ ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی بناوٹوں کو جو ان کی جو مطلب انہوں نے نظر بندی کی ہوئی تھی یا جو چیزیں تھیں ان سب کو وہ نگلنے لگا. فوقع الحق, تو حق ثابت ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون, اور ان کا تمام کام باطل ہوا, جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب کا سب باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك, تو یہاں وہ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرين, اور وہ ذلیل ہو کر پلٹے. والقي السحرة ساجدين, اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. جب ان جادوگروں نے منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حقیقتاً جادو نہیں, کیونکہ وہ شروع سے بچپن سے لے کر ابھی تک جادو کی دنیا میں رہتے رہے تھے اور ہزار ہا قسم کے انہوں نے جادو دیکھے تھے, بڑے بڑے مقابلے کیے تھے, بہت سو کو زیر کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات سامنے آئے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, اور جب جادو نہیں ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو معجزے عطا کیے گئے ہیں, لہذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. قالوا, اور انہوں نے کہا, آمنا برب العالمین, کہ ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون, و عالمین کا رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون, فرعون نے کہا, آمنتم به قبل ان آذن لکم, کہ تم اس کے اوپر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ, بے شک یہ تو بہت بڑا فریب ہے اور جو تم نے یہ مکر کیا ہے شہر میں. لتخرجوا منها اہلھا, تاکہ تم اس سے اس کے اہل کو نکال دو. یعنی تم نے اس لیے موسیٰ کے ساتھ یہ مطلب فوراً تم مل گئے ہو تاکہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہم لوگ ہیں ہم سب کو یہاں سے باہر نکال دو. فسوف تعلمون, تو تم عنقریب جان لو گے, عنقریب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارا ساتھ کیا کرتا ہوں. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, قسم ہے کہ یعنی ضرور ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا, یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پیر, الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر. ثم لأصلبنکم, پھر میں ضرور ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا, اجمعین تمام کو, سب کو ہلاک کر دوں گا. قالوا, انہوں نے کہا, انا الی ربنا منقلبون, بولے ہم اپنے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں. گویا کہ لمحہ بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسے کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائی کہ جو اس کے بعد متزلزل نہ ہوا, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ تم جو کرنا چاہو کر لو, ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں, اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, اور تمہیں کیا صرف یہی برا لگا نا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جس وقت وہ ہمارے پاس آئیں. یعنی انہوں نے کہا کہ تم یہ بالکل غلط کر رہے ہو, کیونکہ تمہیں صرف اتنی سی بات کے اوپر کہ ہم اپنے رب کی طرف سے آنے والی آیات پر ایمان لے آئے, اس چیز کو تم نے برا محسوس کر کے ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہے ہو, بہرحال ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے, صبر بہا دے, یعنی ہمیں خوب کثیر صبر عطا فرما, مضبوط صبر عطا فرما کہ ہم اس کی آزمائش پر, یہ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے اس آزمائش پر پورا اتر جائیں. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں اٹھا. وقال الملأ من قوم فرعون, اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے, اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک و آلہتک, انہوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں, حالانکہ انہوں نے تجھے بھی چھوڑ دیا اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیا. قالا, تو فرعون نے کہا, سنقتل ابناءہم و نستحیی نساءہم, ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو. تو گویا کہ دو مرتبہ اس نے فاسد ارادے کا اظہار کیا, ایک مرتبہ جب اس نے خواب دیکھا تھا اور ایک مرتبہ اس مناظرے میں یا اس مقابلے میں شکست کے بعد دوبارہ اس نے یہ کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو ماریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں. اس وقت ان لوگوں نے, یعنی بنی اسرائیل نے جب اس کا یہ ارادہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ تو اس طریقے سے ہمارے بیٹوں کو مارنا چاہتا ہے, عورتوں کو چھوڑے گا, تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, بوقت تکلیف, بوقت حاجت, کسی آزمائش کے وقت ان کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرنا یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے اور یہ بالکل جائز عمل تھا. اگر اس یہ ناجائز عمل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام منع فرما دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی ممانعت کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات نازل ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام بہت سے معاملات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے. اور اسی طرح تقریباً 1500 سال کے عرصے میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سے لے کر آج تک, یہ مسلمانوں میں معمول رائج ہے کہ جس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے, کوئی اللہ کے ولی ہیں, نیک شخص ہیں, تو ان کے پاس آ کر اپنی مصیبتوں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے دعا کروائی جاتی ہے. اس میں شرن کوئی حرج نہیں. لہذا یہ لوگ جب حاضر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ دعا کی. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لقومہ, اپنی قوم کے لیے, لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ, بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فریاد پر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور خوب صبر اختیار کرو, تو انشاءاللہ زمین تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے. یعنی آج موسیٰ ان کو, فرعون کو یہ زمین پر تسلط دیا, کل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہٹا کر تمہیں دے دے گا. تو گویا کہ یہ زمین کا ان کو وارث بنا دیا. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو دائمی طور پر قبضہ یا حکومت عطا نہیں فرماتا, بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور بہتر انجام متقین کے لیے ہے. قالوا, انہوں نے کہا, اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, کہ ہمیں اذیت دی گئی اب آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی, یہ مجھے ہمیں تکلیف دیتے رہے ہیں. قال عسى ربكم, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم, تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. ویستخلفکم فی الارض, اور تمہیں زمین میں اپنا نائب مقرر کرے. فینظر کیف تعملون, پھر وہ یہ دیکھے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو. گویا کہ انہیں صبر کی تلقین کی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے گویا کہ آئندہ کے حالات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب بنی اسرائیل کو فرعونیوں پہ غلبہ حاصل ہوگا, فرعون ہلاک ہوگا. لہذا آپ نے ان سے فرمایا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا, تمہیں اس کی جگہ خلیفہ بنائے گا, نائب بنائے گا, اور پھر یہ ملاحظہ کرے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. گویا کہ آئندہ کے لیے تنبیہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پہ غلبہ عطا فرمائے, تو غلبہ حاصل کرنے کے بعد اپنے سابقہ اوقات کو, سابقہ حالات کو بھول نہیں جانا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط و نقص من الثمراتی, اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. انشاءاللہ اس کے بارے میں یہ جو قحط ان کے اوپر نازل ہوا تھا, اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.